Tu Trójka, sobota 18 marca, minęła 18. Jolanta Patak, zapraszam na serwis. Na ulicach protesty KOD-u, narodowców i lewicy, każda grupa z innym postulatem. Najmłodszy polski milioner pozostanie w areszcie, zdecydował o tym właśnie stołeczny sąd. Mocno wieje w całym kraju, wichura na Pomorzu Zachodnim spowodowała spore straty. Na początek jednak informacja z Pałacu Prezydenckiego. Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa o zgromadzeniach autorstwa PiS. Przedwczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest ona zgodna z konstytucją. Wcześniej to właśnie prezydent skierował ustawę do Trybunału, kwestionował m.in. legalność nowych, tzw. zgromadzeń cyklicznych, które są organizowane regularnie w określonym miejscu i czasie. Narodowcy, KOD, ale i przeciwnicy rasizmu wszyscy protestowali na ulicach polskich miast. W Warszawie dobiegł końca marsz Komitetu Obrony Demokracji. Manifestacja pod hasłem Wolne Sądy, Wolne Samorządy wyruszyła sprzed kancelarii premiera na Plac Zamkowy. Na scenie m.in. Mateusz Kijowski, Ryszard Kalisz czy Róża Thun. Sprzeciwiano się zapowiadanym przez rząd zmianom w sądownictwie i samorządach. Do tej pory samorządy same decydowały, co mają robić. A teraz okazuje się, że PiS już chce zawładnąć już samorządami. Sądy, no to jest rzecz już niesłychana, odbieranie praworządności i samorządności sądom. Spokojnie przebiegły manifestacje organizowane na wrocławskim rynku przez narodowców. Pod hasłem Wrocław przeciwko wschodniej emigracji spotkali się przedstawiciele i sympatycy obozu narodowo-radykalnego. Polityka ściągania niekontrolowanego Ukraińców do Polski jest szkodliwa, to znaczy zaniża pensji. Równolegle nie prowadzona jest w żaden sposób polityka, która miałaby ściągać naszych rodaków z zagranicy. W różnych miastach w Polsce przeszły marsze przeciwników rasizmu. Okazją jest zbliżający się Międzynarodowy Dzień Walki z dyskryminacją rasową. W Warszawie pod hasłem Nie damy się podzielić, solidarni przeciw rasizmowi. Nazywany przez media najmłodszym polskim milionerem Piotr K. pozostanie w areszcie do czerwca. Tak zdecydował właśnie Mokotowski Sąd Rejonowy. Uwzględnił tym samym wniosek prokuratury. Posiedzenie trwało kilka godzin, bo Piotr K. i jego obrońca wnioskowali o możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Sąd do tego wniosku się przychylił. Ostatecznie zdecydował o utrzymaniu aresztu, argumentował, że chłopak może znów uciec. 24-latek wprowadził do obrotu kosmetyki, środki farmaceutyczne bez zezwolenia. Przedstawiał się jako właściciel kliniki medycyny estetycznej, był celebrytą. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Mocno wieje w całym kraju, a wichura na Pomorzu Zachodnim spowodowała spore straty. Strażacy interweniują m.in. na szczecińskich Pomorzanach. Na jednej z ulic na zaparkowane samochody spadło drzewo. W jednym z nich był kierowca. Na szczęście nic mu się nie stało. O tym, co dzieje się na Pomorzanach, Dawid Siwek. Tu przy ulicy Budziszyńskiej powalone drzewo uszkodziło 5 samochodów. Zerwało także przewód elektryczny. W tym momencie strażacy przecinają kolejne gałęzie i próbują zdjąć je z drogi i usunąć je z samochodów. Przód na przykład naszego auta jest wbity konar od strony pasażera. Cała szyba jest przebita. No nie wiadomo, co tam w środku. Silny wiatr wieje w całym regionie. Jak przekazał mi dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego, najsilniej wieje nad morzem i w zachodniej części województwa. Do tej pory strażacy interweniowali przy powalonych drzewach, na przykład w Świnoujściu czy Gryfinie. Oprócz tego problemy z dostawami prądu są w rejonie Chojny, Pyrzyc, Nowego Czarnowa czy Gryfina. Prognozy na najbliższe godziny niestety nie są optymistyczne. Do późnego wieczora ten wiatr będzie wiał i może osiągnąć w porywach nawet 80 km na godzinę. I ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Temperatura niewiele się zmienia. Najcieplej ciągle na zachodzie, tam 10 stopni, 6 na południu, 4 stopnie w centrum i na północy, 3 na północnym wschodzie. Niebo prawie wszędzie przykrywają chmury, pada. Mocno też wieje, w nocy będzie grzmieć w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do tego miejscami przelotne opady deszczu. Deszczu ze śniegiem, miejscami też śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mody się zmieniają, a oni ciągle trwają przy swej wielkiej miłości do Zielonej Wyspy. Zespół ciągle miewa się dobrze, nagrywa płyty i z powodzeniem koncertuje. Nieprawdopodobne jest to, że trwa to już 30 lat. 30-lecie zespołu Karantu Hill w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Będą także goście Maciej Balcer i Czesimir Dębski. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 19:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy

I'm sure you will lose your inhibitions. So open yourself for me. Risk your health for me. If you want my love. If you want my love. If you want my love. If you want my love. Wtedy, w 1993 roku, nikt specjalnie nie liczył, nawet nie chciał, nie wymagał, żeby Depeche Mode przebijali siebie z poprzedniego jeszcze albumu Violetta. No i okazało się, że można. I powstała płyta Songs of Faith and Devotion z kapitalnymi momentami. Właściwie trudno tu wskazać jakiś słabszy punkt. No i oczywiście z przepięknymi balladami w wykonaniu Martina Gore, głównego kompozytora tego zespołu. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu przy okazji tej opowieści za wspomnienia, bo to zawsze jest tak, nawet nie muszę o nie prosić. Kiedy tylko pada hasło Depeche Mode na antenie Trójki albo pojawia się jakiś ich utwór, od razu to Państwa w jakiś sposób uruchamia. No i płyną wspomnienia o latach minionych, o tym, jak niektórzy dorastali z ich muzyką, ale też o tym, co już zdążyła od piątku zrobić Państwu płyta Spirit, ta najnowsza. Wrócimy dzisiaj do opowieści o tym albumie do godziny 19 na pewno. Tymczasem jeszcze reminiscencje. To teraz tak, Judas przed chwilą z albumu Songs of Faith and Devotion, a teraz proszę to porównać z taką piosenką. Represents you, and the tape is your voice. Wydawało się, że to nie ma szans przetrwać próby czasu, a jednak się udało. Zwłaszcza w przypadku tej piosenki. Tak mi się wydaje. Photographic ze starych, dawnych czasów. Wracamy do wspomnień Alana Wildera. No bo przecież jego pobyt w Depeche Mode, kiedy był muzykiem tego zespołu bardzo twórczym, bardzo ważnym, to było też nieustanne poszukiwanie dźwięków. Mówi, tak, to był bardzo ekscytujący czas. Obserwowaliśmy wtedy bardzo szybki postęp technologiczny. Wszyscy w zespole mieliśmy wielką ochotę eksperymentować z nową technologią. Syntezatory, samplery, wtedy właśnie zaczęły się pojawiać. Dla mnie sampler był magicznym instrumentem. Nadal uważam, że to niesamowite, że można nagrać jakieś części występu prawdziwego, a później przy użyciu tej nowej, wtedy nowej technologii przerabiać to wszystko i zamieniać w coś nowego. Yeah, it was a very exciting time because the technology was moving really fast at that moment. And Daniel's influence and the band, we were all very interested in, you know, exploring that new technology, synthesizers, samplers, they were all kind of coming along. And to me, the sampler is was a magic kind of instrument, and it still is magical to be able to record pieces of performance, real performance, and then apply all this kind of interesting technology, new technology as it was then. Jeszcze w kwestii samplera. No, oczywiste było, że gdy się pojawił, nagrywaliśmy co się da, bo nigdy wcześniej nie można było tego zrobić. Na pewno nie tak łatwo. Możliwe było nagrywanie na taśmę, ale nie można było nic zmieniać. Nagle sampler dał nam takie możliwości. Byliśmy więc bardzo podekscytowani. Gareth Jones, nasz realizator dźwięku, był pełen entuzjazmu i był bardzo pomocny w ekipie produkcyjnej w okresie, kiedy byliśmy tak odważni i chętnie próbowaliśmy nowości. We felt we were on the cutting edge, even though it was within a pop format. You know, it wasn't high art, let's say, but it was kind of cutting edge in its own way. Czuliśmy, że jesteśmy nowatorscy, mimo że był to element popkultury. Nie była to może wielka sztuka, na pewno jednak to, co robiliśmy, było na swój sposób pionierskie. 13 lat w Depeche Mode. O, było wiele momentów, myślę, że dobrych, i chyba im więcej czasu mija, tym łatwiej popatrzeć w przeszłość i zrozumieć, jakie to było wspaniałe doświadczenie, jak wielkie szczęście mieliśmy, że mogliśmy robić to, co wtedy robiliśmy. W czasach, kiedy artyści sprzedawali mnóstwo płyt, graliśmy tak wiele koncertów, mieliśmy też wspaniałą publiczność. Well, there were many moments, good moments, I guess. And I think the more time away from it, the more you can look back and see what a great experience it was, and how lucky we were to be able to do that, what we did, and at a time when artists sold lots of records, and you know, we played so many great concerts, we had so many good audiences. Wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, byliśmy jednym z pierwszych zespołów, który przetarł szlaki do Europy Wschodniej. Zagraliśmy tam w kilku różnych krajach. Niewielu artystów to robiło. Logistycznie było to trudne, ale my postanowiliśmy spróbować. Byliśmy w Berlinie Wschodnim, tutaj w Polsce, jeszcze w kilku innych miejscach. I myślę, że teraz właśnie widzimy, jak wielkiej wagi były to przedsięwzięcia. Ludzie bardzo to doceniali. I właśnie w tych krajach spotykam się dziś z bardzo przychylnymi reakcjami. Po części na pewno dzięki czasom, kiedy byłem w Depeche Mode. Udało nam się zagrać naprawdę wielkie koncerty, jak koncert na Rose Bowl w Pasadenie. Ale moimi najważniejszymi wspomnieniami z najlepszych lat Depeche Mode są te późniejsze, Violator i Songs of Faith and Devotion. Nawet pomimo tego, że stosunki w zespole były już wtedy bardzo napięte. Magiczny czas, spoza albumu, ale jednak wciąż to ważny utwór, My Joy, Depeche Mode. No i wracamy od wspomnień znowu do 2017 roku, do 7 marca, wieczór tamtego dnia na linii Mr. Andy Fletcher. Jeśli chodzi o trasę Global Spirit Tour, tę czekającą nas trasę koncertową zespołu Depeche Mode, jak pewnie wiesz, mówi, to bardzo trudne dla nas, żeby ułożyć setlistę, mając taki potężny repertuar i tak wiele w zanadrzu. Mimo to myślę, że dokonaliśmy dobrych wyborów. Oczywiście nie zdradzę ci żadnych tajemnic. Mogę tylko powiedzieć, że w setliście pojawią się utwory z przeszłości. Będą nowościami na tej trasie. A te nowe kawałki brzmią na żywo bardzo dobrze. Zwłaszcza So Much Love. To prawie 40 lat działalności zespołu, a wrzawa fanów wokół was nie słabnie. I wciąż jest to jak wielki sen. Jesteśmy zaszczyceni, że ci ludzie są w stosunku do nas tak lojalni. Wciąż na nas czekają. I mimo, że każemy im na siebie czekać, mija kilka lat, a oni wciąż są. To fantastyczne uczucie. No i nie wiem teraz, czy specjalnie to powiedział, czy każdemu tak mówi z danego kraju dziennikarzowi, żeby tylko podkreślić i żeby w jakiś sposób kurtuazyjnie to rozegrać. W każdym razie powiedziała, szczególnie dotyczy to fanów w Polsce. I teraz uwaga. Najważniejsze w tym całym wywiadzie, w tej całej rozmowie, moim zdaniem, są 3 sekundy ostatnie tej odpowiedzi, która za chwilkę. Wraca słowo spirit. Jeśli chodzi o zespół, no właśnie, powiedz coś więcej. Jaki ten duch między wami dzisiaj jest? Mówi, wciąż bardzo pozytywny. Jesteśmy podekscytowani wydaniem tej płyty i trasą koncertową, a więc to bardzo dobry dla nas czas. You know, I think the spirit is very good between us. We're very excited at the record release and very excited to go on tour. So it's a very good time. And this is not the last record of Depeche Mode. I don't think so. Wow. I to nie jest ostatni album Depeche Mode. Nie sądzę. Żadna nowość. Biedakowi wciąż wieje wiatr w oczy. Chodzi w znoszonych buciorach, nie mając nic do stracenia. Ciągle w drodze pcha swój ciężki wózek. Nie ma domu, do którego zmierza. Wolno powłóczy nogami. A korporacje są na wygranej pozycji, zgarniając prawie cały zysk dla siebie. Powiedzcie, ile jeszcze trzeba czekać, aż coś skapnie. Biedak na ulicy leży w śniegu. Błaga o coś do jedzenia. Wygląda na wyczerpanego. Mijają go, odwracają wzrok, nie wiedząc dlaczego ani co czują w środku. A korporacje wciąż wygrywają, zgarniając cały zysk dla siebie. Powiedzcie, ile to jeszcze będzie trwało, aż coś skapnie. I felt better. I've been up all night. I can feel it coming. The morning light. The air is so cold here. It's so hard to breathe. We better take cover. Will you cover me? Way up here. Never reached. You know we're sinking. We could fade away. I'm not going down, not today. So cold here, too cold to see. We have to take cover. Cover me. Way up here with the northern lights. Beyond. Pictured us in another life, where we're all superstars. Czuję się lepiej. Nie spałem całą noc. Czuję, jak nadchodzi światło poranka. Powietrze jest tutaj takie zimne, że aż trudno oddychać. Może lepiej ukryjmy się gdzieś. Ochronisz mnie? Marzyłem o nas w innym życiu, którego nigdy nie zaznaliśmy. Wiesz, że toniemy, że możemy zniknąć, ale nie poddam się. Nie dziś. Tu w górze, gdzie polarna zorza poza wyłamanymi kratami, wyobraziłem sobie nas w innym życiu, gdzie byliśmy gwiazdami. Powietrze jest tutaj zbyt zimne, by cokolwiek zobaczyć. Może lepiej ukryjmy się gdzieś. Ochronisz mnie? Albo co może być najlepszym panaceum na te dziwne czasy i trudny świat? A miłość od po prostu. Tu innej odpowiedzi nie ma. Chyba najbardziej optymistyczny fragment płyty Spirit, czyli Cover Me przed chwilą, a wcześniej jeszcze Poor Man, czyli biedak. Andy Fletcher w wywiadzie dla Trójki wymienił ten utwór jako jeden z najbardziej wywrotowych, zdecydowanych fragmentów płyty. A mnie się wydaje, że to tematycznie w jakiś sposób jest ciąg dalszych historii, którą Depeche Mode podjęli w 1983 roku na albumie Construction Time Again w antykorporacyjnym protest songu Everything Counts. Proszę to sprawdzić, proszę to w jakiś sposób, jeśli mają Państwo tylko czas, przeanalizować. No a za chwilkę jeszcze kilka słów na koniec naszego dzisiejszego spotkania z Depeszami od Dave'a Gahana. Wcześniej kolejna muzyczna niespodzianka. Wiedzą tylko oni, dlaczego niektóre utwory nie ukazały się na regularnych płytach, a trzeba było ich poszukiwać tylko na drugich stronach singli, między innymi ten Sea of Sin, Depeche Mode. No i specjalny prezent. Uwaga, uwaga, to nie jest jakaś rzecz, 3 sekundy, ale nie nagrane gdzieś w dalekiej przeszłości. To specjalny prezent na urodziny Trójki od niego. Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode and you're listening to Trójka. Mhm. To cieszy. Powiedział kiedyś do trójkowego mikrofonu, każda piosenka ma dla mnie znaczenie, ale ono zmienia się wraz z upływem czasu. Every song sort of has some kind of, you know, meaning to you, but it always changes as well. Niektóre z nich, te z naprawdę odległej przeszłości, dziś wydają mi się napisane przez kogoś zupełnie mi obcego. Dotyczy to szczególnie piosenek z pierwszego albumu, bardzo dla nas rzecz jasna ważnego, ale to są utwory napisane jeszcze przez Vince'a Clarka. I think that album you know, opened the door for us in many ways, but you know, it sometimes it's difficult to place. Trudno płynnie wkomponować je w materiał, który powstał już później i był pisany przez Martina Gore. Śpiewam te piosenki od wielu lat. Niektóre mają dla mnie naprawdę spore znaczenie, ale tak jak powiedziałem, to uczucie nie stałe. Zależne od tego, w jakim momencie życia aktualnie jestem. A to są niewątpliwie piosenki o życiu. But they're songs about life, so, you know, and really, you know, when it comes to me writing songs... Kiedy przychodzi do tworzenia solowych płyt, czy kilku ostatnich płyt Depeche Mode, piszę właściwie z tej samej perspektywy, osobistych doświadczeń. You know, I sort of write from that same perspective, really. I just write from personal experiences and... experiences that I feel bo to one doprowadziły mnie do miejsca, w którym dziś jestem. Pisanie muzyki pozwala opisać rzeczy, które dzieją się w twoim życiu. You always get a chance to reflect on stuff and when you write music, you know, you get a chance to express yourself, so for me it's become quite important. Możesz poprzez nie wyrazić siebie, a to dla mnie bardzo ważne. Zawsze zależało nam na tym, żeby nasze albumy były kompletnym, skończonym dziełem. No, może nie dotyczy to pierwszych kilku płyt, ale już od Construction Time Again staramy się dbać o jednorodność materiału. I think we've always tried to make albums as a complete piece of work, maybe apart from the first couple, but after that, certainly from Construction Time onwards, there has always been about making a body of work. Gdy do zespołu dołączył Alan Wilder, dało nam to dodatkowe siły, by tak właśnie myśleć o pracy w studiu, by porzucić singlową perspektywę. You know, which in those days were very important. A w tamtych czasach single miały jeszcze ogromne znaczenie. Mieliśmy szczęście, bo sporo przebojowych singli udało nam się wydać, ale nasza ambicja była zawsze skierowana w stronę całych płyt. Mam wrażenie, że wydajemy znów takie albumy od czasów Excite'a. Nieco inaczej miały się sprawy z płytą Altra. Była produkowana przez Tima Simenona. To właściwie jest przeciwieństwo albumu jako jednorodnego dzieła. Ale to nie jest wina Tima. Źle wtedy działo się w Depeche Mode. Nie wychodziło nam pisanie piosenek. Pojawiły się też problemy personalne. Ale to przecież się zdarza. Takie rzeczy dzieją się w życiu i wydatnie oddziałują na muzykę, jaką aktualnie tworzysz. Działa to też w drugą stronę, ale to był wypadek przy pracy. Od wielu lat nagrywamy całe, równe albumy. Moments of glory, if you like, singles and whatever you want to call them. But they are complete bodies of work. Na tych płytach zdarzają nam się momenty singlowej chwały, no ale to przecież tylko dodatek. Album Altra był wypadkiem przy pracy. Co pan opowiada, panie Gahan? No i jeszcze piękne podsumowanie lat spędzonych w Depeche Mode. Jeśli chodzi o to, czym jest ten zespół, to wciąż dla mnie zagadka. I think, you know, with Depeche Mode, when it comes to the band itself, it's still kind of vague what that is to me. But, ale wiem już na pewno, że Martin Gore pisze świetne piosenki, a ja od pewnego czasu także mam znaczący wpływ na muzykę. Some songs to records, and that's really become easy now with this record. It was najprzyjemniej pracowało mi się właśnie nad płytą Sounds of the Universe. Martin był niesamowicie silnym oparciem. Dał od siebie naprawdę dużo, to słychać w moich piosenkach. W studiu aż iskrzyło od pomysłów. Myślę, że jesteśmy teraz w bardzo dobrym miejscu jako zespół i personalnie. Martin świetnie się czuje. Gdzieś w połowie poprzedniej trasy zupełnie zrezygnował z alkoholu, a swoje wcześniejsze zachowania dziś określa jako głupie. Much to his surprise, he found that instead of, you know, not being able to come up with ideas, because, you know, he felt like possibly he was in that cliche of artist. W pewnym sensie muszę przyznać, że wszyscy przez to przechodziliśmy. Ale Martinowi udało się nie wpasować w pewien gwiazdorski stereotyp. Nie zamknął się na odwyku, nie zatopił się w rozpaczy i nieszczęściu, zachował się dokładnie odwrotnie. Dlatego tak dobrze być teraz w jego otoczeniu, pracować wspólnie. Jest teraz właściwie zupełnie nową osobą. Cieszę się, że mu się udało. To wszystko przekłada się na atmosferę w studiu. You know, it's like it's who you work with, you know, in the studio, and like I said, sometimes it really works and you feel really, really good about it. Czasami po prostu wiesz, że nagrywasz świetną płytę. Choć ja właściwie zawsze mówię, że tak się w studiu czułem. Super. Ale po latach wspólnego grania, nagrywania, dostrzegasz już pewne prawidłowości. Są w naszej dyskografii kluczowe albumy, gdzie udało nam się dosłownie wszystko. Myślę, że sukcesem Depeche Mode, tym, co daje swoim fanom i słuchaczom, jest coś, co nie jest zasługą jednostki. Yes. To samowystarczalny byt, któremu dziś już właściwie wystarcza jedynie to, że żyjemy. Że jesteśmy. No a ja w dalszym ciągu będę się upierał, że jeden z najpiękniej zaśpiewanych fragmentów przez Dave'a Gahana w całej dyskografii grupy Depeche Mode, w całym ich dorobku, to te pierwsze słowa z piosenki, która za chwilkę: nie upadnę na kolana, błagając cię, żebyś zabiegała. Czy nie widzisz, że to dla mnie tortura? To adore. that takes hold of my tongue in situations like these. Understand me. Understand me. Wtedy można było tylko pomarzyć o tym, żeby mieć na własność całą nową płytę Depeche Mode, czy jakiś singiel. Wypadałoby się do czegoś przyznać. Oczywiście znałem ich muzykę pobieżnie do wtedy, do 1985 roku, ale kiedy ukazał się ten singiel i wszedł na listę przebojów programu trzeciego, to pięknie na ten zespół zachorowałem i jakoś do tej pory wszelkie środki zaradcze okazały się nieskuteczne. No to jeszcze prezent dla Państwa. Tak sobie myślę, udało nam się przebrnąć przez te dwie godziny bez żadnego fragmentu płyty Violator, to prawie niemożliwe. Jeden egzemplarz, taki startowy płyty Spirit, już teraz dla pierwszej osoby, która napisze pod adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. I na koniec jeszcze to słowo, którym, właściwie zdanie, którym tak często przez te lata się posługiwaliśmy. To z albumu Violator. Reach out and touch faith. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Nadchodzi wspaniała siódemka. Siedem modeli smartfonów Samsung w nowych niskich cenach. Każdy inny, każdy doskonały. Wśród nich Samsung Galaxy S7 Edge z jasnym obiektywem do robienia idealnych zdjęć. Sprawdź pozostałe wspaniałe modele na samsung.pl.